ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अभी हमें सुअवसर मिला श्रील प्रभुपाद की आरती करने के लिए। हर रोज हर इस्कॉन मंदिर में इस गुरु आरती या गुरु पूजा श्रील प्रभुपाद की आरती होती है और उसके बाद श्रीमद् भागवत कथा होती है श्रील प्रभुपाद की अनुवादित और प्रकाशित श्रीमद् भागवत का संस्करण के अनुसार। तो ऐसे हर इस्कॉन केंद्र में सुबह 4:30 बजे से लगभग 9 बजे तक सुबह के समय मॉर्निंग प्रोग्राम होते, सुबह का कार्यक्रम होते, जिसमें केवल श्रवणम कीर्तनम विष्णु होते हैं। श्रवणम कीर्तनम, और यदि श्रवण कीर्तन होते हैं तो अवश्य ही स्मरण भी होगा, विष्णु स्मरण, और अर्चन भी होते हैं, श्री श्री राधा कृष्ण या श्री श्री गौर निताई जगन्नाथ सुभद्र बलदेव का अर्चन होते हैं। तो ये मॉर्निंग प्रोग्राम जो प्रभुपाद हमको दिए, ये सभी विशेषकर मंदिर के रहने वाले मठवासी भक्तों की भक्ति साधना की विधि होती है और उससे हम आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। तो उसमें बीच में श्रील प्रभुपाद की आराधना होती है, गुरु पूजा होती है, जिसमें सब मठवासी भक्त और आसपास रहने वाले भक्त समागत होकर एक साथ श्रील प्रभुपाद की आराधना करते हैं। श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य है। वे सब पूर्व आचार्य के विशेष प्रतिनिधि है और भगवान श्री कृष्ण स्वयं के विशेष प्रतिनिधि और दूत है। और इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद का तिरोभाव के बाद सब आचार्य, वर्तमान आचार्य, भावी आचार्य, सब श्रील प्रभुपाद के आदेश के अनुसार कृष्ण भक्ति अनुशीलन करते हैं और कृष्ण भक्ति प्रशिक्षण देते हैं। What's going on? Some problem? Can you go like back to this frame stuff? Okay. तो ऐसे है यहाँ पर दुबई में सब भक्त कॉन्ग्रीगेशन है। सामान्यतः इस्कॉन का केंद्र है और कॉन्ग्रीगेशन इस्कॉन मंदिर का congregation है, लेकिन यहाँ पर मंदिर नहीं है, खाली congregation है। और दुबई का प्रगत जीवन शैली ऐसा है कि सब लोग 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक ऑफिस या दुकान में व्यस्त रहते हैं, और इसलिए ये दो मुख्य कारण से तो सभी भक्त हर रोज एक साथ सुबह का समय मॉर्निंग प्रोग्राम पालन नहीं करते। तो लेकिन मैं आपको निंदा नहीं करता हूं, स्थिति देश काल और पात्र के अनुसार आप बहुत उत्साह के साथ और निष्ठा के साथ प्रयास करते हैं श्रील प्रभुपाद के सभी आदेश पालन करना, और इसलिए मैं आपको अभिनंदन करता हूं। तो अच्छा हो कि कम से कम एक बार हफ्ते में और सब दुबई के भक्त एक साथ श्रील प्रभुपाद की गुरु पूजा करेंगे, क्योंकि समझना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद गुरु परंपरा में एक नाम एक आचार्य होने के पर इनकी स्थिति इनकी इनका प्रदान अति विशेष है। वो सब पूर्व आचार्य जो हमको दिया श्रील प्रभुपाद उसका सार संग्रह करके असंख्य अयोग्य लोग को दिए थे, उसका मतलब सरल रूप में इस अति सूक्ष्म कृष्ण भक्ति का सार प्रभुपाद हमको दिए थे। वो सार क्या है? सार है सावधामान परित्यजा मामेकं शरणं व्रज। श्री कृष्ण का उपदेश और सब कुछ चढ़ के मेरे अर्थात कृष्ण के चरण कमलम में शरण लेना, तो यही सार है। और व्यवहारिक रूप में कैसे शरणागत होना, शरणागति का मतलब अनुकूल यस्य संकल्प प्रातिकूल यस्य वर्जनम रक्षिष्यति विश्वासो गोत्रित्वे वर्णन तथा आत्मा निक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। शरणागत होने का क्या अर्थ है? खाली बोलने में भगवान को विश्वास करता हूं, कृष्ण मेरा इष्ट देवता है, तो खाली यही बोलना तो भक्ति नहीं होती। तो यही समझना चाहिए कि कृष्ण ही सर्वोपरि, वे ही पुरुषम पूर्णम अव्ययम, इनके ऊपर और समान कोई नहीं है। मतः प्रतराम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। और मेरा कर्तव्य है, मैं जीव हूं और भगवान है कृष्ण है भगवान, और मेरा कर्तव्य मेरा धर्म मेरा मूल स्वभाव है इनकी सेवा करना। तो तो ये सरल बात हमको सिखाने के लिए प्रभुपाद कितने दफे बोले, यू आर नॉट द सुप्रीम, तुम परम नहीं हो, यू आर अ सर्वेंट ऑफ द सुप्रीम, तुम परम के दास हो। तो कि हम दास हैं और इसलिए परम अर्थात कृष्णा की सेवा करना हमारा धर्म है। और कैसे इनकी सेवा करना, और इनकी सेवा करने से हमें क्या आशा करना चाहिए, अहैतु की भक्ति, न धनम न जानम न सुंदरियम कविता काम मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतद् भक्ति, अहैतु की तो कि भगवान कृष्ण से इनकी सेवा करने से कुछ भौतिक स्वार्थ की आशा नहीं होना चाहिए। कृष्णार्थ अकेला चेष्ट, सब कुछ कृष्ण की प्रीति, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। अनुकूल यस्य संकल्प, वो संकल्प करना चाहिए कि मैं खाली ऐसा काम करूंगा जो अनुकूल होगा कृष्ण भक्ति के लिए, और सब कुछ जो विघ्न होगा कृष्ण भक्ति में, जो प्रतिकूल होते हैं कृष्ण भक्ति में, तो सावधान परित्यज्य पूर्ण त्याग करना चाहिए। राक्षी शतीति विश्वास हो, कृष्ण है परम, इनके समान कोई नहीं है, तो अवश्य ही भगवान कृष्ण मुझको रक्षा करेंगे, और कोई दूसरा समर्थ नहीं है मुझको रक्षा करना। गोपतृत्व वर्णन तथा, और कृष्ण है हमारा पालन करता। आत्मनिक्षेप, आत्मनिक्षेप का मतलब पूरा समर्पण, पूरा विश्वास के साथ कि मैं कृष्ण का हूं, कोई शंका नहीं है, कोई रिजर्वेशन नहीं है, मैं मेरा पूरा जीवन धन तन मन सब कुछ जो है, मानस देह हो गए हो जो कि आप ही लंतु अपने नाम दिखी, और कार्पण सदैव यही भावना होना चाहिए कि मैं दीन हीन हूं, मैं अयोग्य हूं भक्ति करने के लिए, नहीं है कि मैं भक्ति करता हूं, मैं भरभक्त हूं, मैं सन्यासी गुरु हूं, ये सब आम लोग कौन है, मैं बड़ा भक्त हूं, नहीं, दीन भाव से भगवान कृष्ण की सेवा करना है। दीने रे अधिक दया करे भगवान, कुलीन पंडित धनी बड़ा अभिमान, जिनकी दीन भावना है कि मैं अयोग्य हूं, मेरी कुछ अयोग्यता नहीं है भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए, इनकी दया है कि मेरी बेकार सेवा ग्रहण करते हैं, कितने दयालु भगवान, कितने दयालु है। और यदि हम सोचते मैं कुलीन हूं, ब्राह्मण हूं, हिंदू हूं, गर्व से कहो कुलीन पंडित, मैं बड़ा पंडित हूं, 21 Bhagavad Gita shlok sikh gaye hai main bada pandit 200 Gita shloks hain bahut bada pandit ho dhani hu main bahut bada dhani hu main mandir ko ज्यादा पैसा देता हूं, मैं कृष्ण को देता हूं, ये सब भक्त, ये सब क्या बेकार लोग, तो कुछ काम नहीं है उनको, तो उसलिए भिक्षा मांगते हैं, ठीक है, ये साधु लोग को कुछ खिलाओ, आशीर्वाद मांग लो और भगा दो। तो इस प्रकार का अभिमान से क्रौ क्रौ रुपया या क्रौ क्रौ धीरम दान करके भी भगवान कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे, दीन भाव होना चाहिए। शील प्रभुपाद का चरित्र में हम कई बार देखा, एक बार मायापुर में श्रील प्रभुपाद इनके सब इंटरनेशनल भक्तों के सामने एक प्रवचन दे रहे थे और प्रभुपाद बहुत जोर से इनके शिष्यों को बोले तो कृष्ण भक्ति करो तीव्र भाव से, इस सुअवसर लो, इस मानव जन्म प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ है और अभी चैतन्य महाप्रभु का प्रेम संकीर्तन का काल है तो सबका अवसर है बहुत आसानी से कृष्ण नाम कीर्तन से तुरंत ही गोलोक धाम तक पहुंच। तो प्रभुपाद बोले इस अवसर लो, तुम कर सकते, यू आर ऑल यंग मैन, तुम सब जवान हो, मैं वृद्ध हूं, मेरा कुछ अवसर नहीं है। प्रभुपाद बोले फिर भाव से स्तंभित हो गया है, मुझे कोई अवसर नहीं है कृष्ण भक्ति करने। प्रभुपाद ऐसे सोचे, प्रभुपाद जो त्रिलोक के निवासियों को भक्ति रहने वाले हैं, देवगण भी प्रभुपाद के पास आते हैं भक्ति मांगने के लिए। प्रभुपाद स्वयं बोले कि एक बार एक भक्त प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद आप क्या कभी देवलोक जाते हैं देव दर्शन करने के लिए? वो प्रभुपाद थोड़ा नाराज हुए, बोले कि मैं क्यों जाऊंगा, वो सब देवगण मेरे पास आते हैं मेरा दर्शन करने के। तो देवगण भी प्रभुपाद के पास आते थे क्योंकि वो सब लोग देवगण से वर मांगते, धनम देही, यशम देही, रूपवती भार्या देही इत्यादि। देखिए क्या क्या नहीं है देवताओं के पास, धन जन सुंदरी सब कुछ है लेकिन अहेतु की भक्ति नहीं है, हेतु की भक्ति है। धनम जनम सुंदरीम कवितम वा जगदीश कामय, हे जगदीश हम धन जन सुंदरी मिलने से आपकी भक्ति करते हैं, ये देवगण की स्थिति। सकाम भक्ति। तो अहैतु की भक्ति प्राप्त करने के लिए वो अहैतु की भक्ति के महान प्रदाता शिल प्रभुपाद के पास आए थे देवगण। तो शिल प्रभुपाद जो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के विशेष प्रतिनिधि है, जो समस्त जगत निवासियों को भक्ति प्रदाता है, विभार दुख में दुख से विभार हो गया कि मुझ मेरे कोई अवसर नहीं है भक्ति प्राप्त करने के लिए। तो ये दायन्य भाव है, स्वाभाविक दायन्य भाव। कनिष्ठ अधिकारी भक्त सोचते कि मैं भक्ति अच्छी तरह करता हूं, और जिनकी भक्ति पूर्ण है सोचते मैं भक्ति नहीं करता हूं, मैं क्या करता हूं। तो कृष्णार्थे अकेल चेष्ट अनुकूल्यस्य संकल्प प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्। सब कुछ जो हम करते हैं तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, और अगर कुछ काम करना है जो हमें पसंद है लेकिन भक्ति में प्रतिकूल है तो वर्जन करना चाहिए। यही कृष्णार्थे अकेल चेष्ट चैतन्य महाप्रभु का वचन, कृष्णार्थे अकेल चेष्ट। सब कुछ जो हम करते हैं भगवान श्री कृष्ण के लिए करना चाहिए। तो सब साधना का मूल ये है, और इसी भावना इसी उद्देश्य के साथ कृष्ण भक्ति साधना करना चाहिए। तो कृष्ण भक्ति में ये साधना विधि में बहुत विधि और निषेध है। विधि का मतलब ये करो और निषेध मत करो। तो ये सब विधि और निषेध का उद्देश्य है, स्मर्तव्य सततम् विष्णु विस्मर्तव्य न जाति चित सर्व विधि निषेधस्य एतयो एव किंकरः। सब विधि और निषेध जो हम पालन करते हैं, हम किस लिए पालन करते हैं, जिससे हम सदैव कृष्ण का स्मरण कर सकेंगे, वो ही हमारा लक्ष्य है। साधना हम साधना करते हैं क्यों, क्योंकि हम सिद्ध नहीं है। साधना दशा में हम साधना करते हैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए, और वो सिद्धि क्या है, स्मर्तव्य सततम् विष्णु सदैव कृष्ण का स्मरण करने के लिए। और सिद्ध जन सिद्ध महाभगवत वैष्णव जन वे भजन करते हैं, उनका भजन सिद्ध अवस्था में वो भी एक प्रकार की साधना है, लेकिन वो कनिष्ठ भक्त की साधना से पृथक है। तो पृथक है कैसे, कनिष्ठ अधिकारी भक्त महाभगवत भक्तन, तो दोनों श्रवणम कीर्तनम विष्णु करते हैं, कनिष्ठ को साधक साधक जन श्रवणम कीर्तनम इत्यादि नवविध भक्ति करते हैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए। वो सिद्धि क्या है? सदैव कृष्ण का प्रेम से कृष्ण का स्मरण करना। और सिद्ध पुरुषों करते हैं किस लिए? कोई कारण नहीं है, कोई लक्ष्य सिद्धि प्राप्त करने की लक्ष्य नहीं है, लेकिन स्वाभाविक प्रेम से श्रवण कीर्तन इत्यादि करते हैं। तो कृष्णार्थे अकेले चेष्टा, ये उक्ति कृष्ण भक्ति साधना का प्राण है। लौकिकी वैदिकी वापि या क्रिया क्रियते मुने हरि सेवानुकूल्यैव साकार्यं भक्तिरिच्छता। लौकिक सामाजिक और वैदिक सब कुछ जो हम करते हैं तो करना है जिससे हरि सेवा के लिए अनुकूल होगा। जिससे भक्ति का वर्धन होगा। हरि सेवा अनुकूल एवं साकार्यम भक्ति इच्छता। तो व्यवहारिक रूप में इसका क्या मतलब है? ये सब विधि निषेध है। जिससे हम अनुकूल्यस्य संकल्प प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्, जिससे हम समझ सकते कैसे काम करना जो अनुकूल होगा भक्ति के लिए। तो सब कुछ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, लेकिन कैसे कृष्ण कैसे प्रसन्न होंगे? क्या क्या करना चाहिए जिससे भगवान प्रसन्न होंगे, और क्या क्या नहीं करना चाहिए? तो शास्त्र से हम उपदेश मिलते, तो ये काम करो, संकीर्तन करो, सत्संग करो, केवल कृष्ण प्रसाद सेवन करो। तो हर एक विधि के साथ एक निषेध है। तो संकीर्तन करो, सिनेमा गान मत गाओ, कृष्ण कथा बोलो, गपशप मत करो, और मंदिर जाओ, कृष्ण का मंदिर, पब मत जाओ, वो निषेध नहीं है, भक्ति रसामृत सिंधु में नहीं मिलते ये, लेकिन असत संग त्याग में ये आते हैं। तो केवल कृष्ण प्रसाद का सेवन करना चाहिए। हम कृष्ण प्रसाद नहीं, हम प्रसाद नहीं खाते हैं। खाते हैं मतलब मैं भोगी हूं, भक्षण ये शब्द। हम कृष्ण प्रसाद की सेवा करते हैं। कृष्ण प्रसाद ही कृष्ण है, श्री कृष्ण से अभिन्न है। नैवेद्यम जगदीश से अन्नपानादिकं च तत् ब्रह्मवान् निर्विकारं हि। ब्रह्मवान् निर्विकारं हि यथा विष्णुस्तथैव तत्। कृष्ण प्रसाद कृष्ण जैसे ब्रह्मा है, चिन्मय है, श्री कृष्ण से अभिन्न है, तो हम कृष्ण इसी भाव से, इसी भावना से मैं कृष्ण प्रसाद की सेवा करता हूं। मैं भोगी प्रसाद का भोगी नहीं हूं। तो सब विधि और निषेध पालन करने से तो कृष्णार्थ अकेला चेष्ट हम समझ सकते हैं शास्त्र से, तो क्या क्या करना चाहिए क्या क्या नहीं करना चाहिए जिससे हमारे हमारी सब चेष्टाओं से भगवान प्रसन्न होंगे। तो एक भूल धारणा है कि भक्ति है खाली भाव, तो खाली भाव, लेकिन वो भाव के साथ अनुभव होना चाहिए। ये टेक्निकल भाषा है, ये भक्ति रसामृत सिंधु में आध्यात्मिक भाव की बहुत अनुभव भी होते। भाव का मतलब महसूस करना, आंतरिक भावना, और क्रिया में वो भाव का व्यवहारिक प्रकाश वो अनुभव बोलते। तो एक उदाहरण है, अगर हम दुख लगते हैं तो हम वो दुख है भाव और अनुभव रोना। तो यदि भाव है हृदय में तो हमारे सब कर्म कलापों सभी क्रियाओं हरी सेवा के लिए अनुकूल होना चाहिए। तो नहीं है कि बहुत भाव है कृष्ण के लिए, लेकिन हम कृष्ण वो सब आदेश जो हमको शास्त्र के द्वारा देते हैं हम पालन नहीं करते, खाली भाव है। तो अगर कृष्ण के लिए भाव है तो इनका वचन पालन करना चाहिए। अगर कृष्ण के लिए भाव है तो हम अनुकूल से संकल्प, हम संकल्प करेंगे केवल कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना। कृष्णार्थे अकेला चेष्ट इसमें अर्थात सब कुछ कृष्ण के लिए करना। तो यदि हम कृष्ण का अर्थ कृष्ण के लिए सब कुछ करेंगे तो इस व्रत पालन करने का आरंभ में बहुत होगा जो हमको करना पड़ेगा, जो मादार्थे नहीं होगा, खुद की इच्छा के अनुसार नहीं होगा। यदि हम संकल्प करेंगे केवल कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना, सेवा करना, तो मैं गोपतृद्वैवरणं तथा, मेरे संकल्प है कि मैं केवल कृष्ण की दया के ऊपर निर्भर करता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण यदि हमको कुछ देंगे हम ग्रहण करेंगे, नहीं तो नहीं। यदि हम कृष्ण प्रसाद नहीं मिलेंगे तो हम दूसरा खाना नहीं लेंगे। तो ये संकल्प होना चाहिए, ये बहुत ही अनुकूल भक्ति के लिए, क्योंकि विषय रंधा खाइले मलिन होय मन, मन मलिन होइले नहीं कृष्ण स्मरण। तो खाना जो विषय अभक्त जन से मिलते हैं, उसका खाने से कृष्ण का स्मरण करने में विघ्न होते हैं, कृष्ण का स्मरण नहीं होते। तो कृष्ण प्रसाद केवल कृष्ण प्रसाद लेना चाहिए। तो यदि हम आइसक्रीम शॉप के पास जाते हैं, वो भी वेजिटेरियन है नहीं, लेकिन हमारा संकल्प नहीं है वेजिटेरियन होना, हमारा संकल्प है कृष्ण प्रसाद का सेवन करना। तो फिर हम बहुत होशियार है, मैं आइसक्रीम शॉप में और सब आइसक्रीम जो है मैं भगवान को मानसिक निवेदन करके सब कुछ प्रसाद बनेंगे, फिर एंजॉय। तो हर चेष्टा में यही परीक्षा होना चाहिए, भगवान संतुष्ट होंगे कि नहीं। जीवा लालसा चे इति उति धाय, शिष्णोद परायण कृष्ण नहीं पाए। स्वाद के लिए जो शाम के दास नहीं है, स्वाद के दास है, उनका मन सदैव विचलित रहते हैं और बहुत अच्छे स्वाद मिलके भी तो शाम को नहीं मिलते। तो प्रथम अवस्था में भक्ति में बहुत कुछ होगा जो हमारा इंद्रिय सुख के लिए अनुकूल नहीं होगा, लेकिन यदि हम इस संकल्प करेंगे कि मैं केवल ऐसे ही काम करूंगा, ऐसे वचन कहूंगा, ऐसे खाना लूंगा जो कृष्ण भक्ति का वर्धन के लिए अनुकूल होगा, तो हम तुरंत ही कृष्ण भक्ति में प्रगति करेंगे। और यदि हम इस संकल्प नहीं करेंगे तो हमारी भक्ति प्रगति बहुत मंद होगा। और यदि हम इस संकल्प करेंगे तो हम केवल जो कार्य, जो वचन, जो चिंतन, जो स्मरण जो कृष्ण भक्ति के लिए अनुकूल हो करूंगा, तो तुरंत ही इंद्रिय दमन होते हैं। फिर हम आइसक्रीम की दुकान के पास जाके तो लक्ष्य भी नहीं करेंगे कि आइसक्रीम की दुकान, कोई आकर्षण नहीं होगा, क्योंकि पहले से सिद्ध हुआ कि मैं उधर नहीं जाऊंगा, वहां पर कुछ नहीं है मेरे लिए। और तुरंत ही इसी अभ्यास से मन शांत हो जाते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं तो कैसे शांति प्राप्त होती है, तो शांति और इंद्रिय तृप्ति एक साथ नहीं हो सकते। जब तक हमारा प्रयास इंद्रिय सुख के लिए होते तब तक शांति प्राप्त करने का प्रश्न नहीं होता। तो सब कुछ श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, और यदि हम ऐसे करेंगे तो तुरंत ही भक्ति में प्रगति होगी। तो भक्ति में जो नव दीक्षित है या नया आने वाले हैं, तो उनके लिए सब कुछ ग्रहण करना कठिन हो सकता। नो टी, नो कॉफी, नो टीवी, नो रेस्टोरेंट्स, नो कामी ब्रेड, नो बिस्किट्स अनलेस इट्स बेक्ड एट होम। तो शुरू में हम इंसिस्ट नहीं करते कि सब कुछ ग्रहण करना पड़ेगा, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति में आकर्षित होते हैं तो ऐसे लोग को धीरे धीरे समझाना चाहिए कि कृष्ण भक्ति का पंथ और भौतिक भोग विलास का पंथ अलग है। हम नहीं बोलते हैं कि महान तपस्वी होना चाहिए, लेकिन यही उदाहरण है। यदि हमारी इच्छा हो स्वादिष्ट खाना लेने के लिए तो कृष्णार्थे अखिल चेष्ट, तो यही प्रयास यही चेष्टा खुद का जीवा का सुख वही चेष्टा चढ़ के हम श्री कृष्ण का सुख के लिए बहुत प्रकार के स्वादिष्ट आइटम बनेंगे, और श्री कृष्ण का सुख के लिए इनको अर्पण करेंगे, और श्री कृष्ण का सुख के लिए तो सभी भक्तों को परिवेशन करेंगे, और अंत में हम यदि कुछ बचा हो तो हम वो कृष्ण प्रसाद का सेवन करेंगे। तो ऐसे हम भी वो टेस्टी आइटम मिलते हैं, लेकिन पहले कृष्ण और कृष्ण के भक्तों को अर्पण करना चाहिए, फिर वो सेवा सुख से कि कृष्ण भगवान का सुख के लिए बनाया और इनकी भक्तों को दिया था और अभी मैं लूंगा, वो सेवा वो आध्यात्मिक सेवा सुख प्राप्त करने से हमारी दूषित आशा खुद का इंद्रिय सुख के लिए वो धीरे धीरे कम जाएगा। तो हम नहीं बोलते कि सभी प्रकार का सुख छोड़ दो, नहीं, कृष्ण भक्ति है आनंदमय मार्ग, और एक मार्ग है नहीं वेस्ट बंगाल में आनंद मार्ग, तो कृष्ण भक्ति ही आनंद मार्ग, केवल आनंद कंद, लेकिन ये आनंद भौतिक आनंद से संपूर्ण पृथक है। तो कृष्णार्थे अखिल चेष्टा समझना चाहिए शास्त्र से, गुरु और शास्त्र से, तो क्या क्या करना चाहिए जिससे भगवान संतुष्ट होंगे और क्या क्या नहीं करना चाहिए। आजकल इसका मैं एक और उदाहरण देता हूँ। आजकल इस्कॉन में ये बोंगो ड्रम, बोंगो ड्रम बहुत बजाना है, लेकिन चैतन्य लीला में क्या है? मृदंग, मधुर मृदंग। ये बोंगो ड्रम से आवाज ज्यादा होते हैं ना, तो अच्छा है डांसिंग के लिए। तो प्रश्न है, तो चैतन्य महाप्रभु इनकी लीला में बोंगो ड्रम इस्तेमाल नहीं किया। बोंगो ड्रम से आवाज ज्यादा होते है, लेकिन मृदंग जैसे मधुर नहीं है। मधुर मृदंग बाजे बाजे करता, शंख बाजे घंटा बाजे, मधुर मधुर मधुर बाजे। तो इसका आवाज ज्यादा है लेकिन मधुर नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु का प्रिय है मृदंग, और इसका आवाज ज्यादा है। अगर इसको बजाना है तो मृदंग का आवाज नहीं सुनते। तो क्या है अनुकूल कृष्ण भक्ति के लिए? सब कुछ पूरा डिटेल समझना चाहिए शास्त्र से, और क्योंकि हम शुरू से सब कुछ और सब डिटेल्स जो है सब कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए गुरु से व्यवहारिक उपदेश लेना चाहिए। तो ऐसा काम करो, ऐसा मत करो। वास्तव में भक्ति, भक्ति में बहुत कुछ सीखना है। तो मूल उपदेश है ही कि कृष्ण भगवान है, और सब कुछ कृष्ण की पसंद के लिए करना चाहिए। लेकिन क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, बहुत कुछ समझना चाहिए। पूर्व काल में वैदिक संस्कृति में बचपन से सबको यही शिक्षा, सबके लिए यही शिक्षा का प्रबंध था। बच्चे को यही ट्रेनिंग था, प्रशिक्षण था। हाथ मुंह में मत डालो, वॉश करो, धो लो, क्योंकि अगर हम हाथ में मुंह में हाथ देते हैं फिर किसी भी दूसरा वस्तु को स्पर्श करते वो भी दूषित होते हैं। हम हाथ को खाते हैं, फिर जाप माला या श्रीमद् भागवत को स्पर्श करते फिर अपराध होते हैं। इसलिए नियम है कि केवल ब्राह्मणों का अधिकार है मूर्ति पूजा करना। ये एक कारण है कि ब्राह्मण ज्ञानी है, जानते हैं ये मूर्ति कौन है, ये पत्थर नहीं है, यही भगवान है। और ब्राह्मणों की पूरा प्रशिक्षण होता है, तो कैसे व्यवहार, कैसे आचरण करना चाहिए जिससे वे पवित्र रहेंगे। तो यदि अपवित्र वस्तु का स्पर्श करना है तो स्नान करना पड़ेगा। अगर हाथ कान में, नाक में, मुंह में रखना है तो हम अपवित्र है। फिर श्रीमूर्ति या ये सब पूजा का सामग्री स्पर्श करना नहीं उसी अवस्था में। तो इसलिए ये केवल ब्राह्मण दीक्षित लोग का अधिकार है मूर्ति पूजा करने के लिए, क्योंकि उनके ज्ञान है और संस्कृति भी है। तो इस कलि युग में पंचरात्रि की विधि के अनुसार तो सब जाति के लोग वास्तव में कलि युग में कलो शूद्र संभव, सब शूद्र जैसे है। तो सब जाति के लोग का संस्कार होते हैं पंचरात्रि की विधि के अनुसार, लेकिन केवल जनाया देने से कोई ब्राह्मण नहीं होते। तो शास्त्रीय ज्ञान होना चाहिए और शास्त्रीय संस्कृति का ज्ञान और व्यवहारिक जीवन में उसके अनुसार व्यवहार और आचरण होना चाहिए। तो सच्चाई पवित्र पवित्रता और सच्चाई रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है भक्ति में। तो ये सब सीखना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए जिससे भगवान संतुष्ट होंगे। कृष्णार्थे अखिल चेष्टा, तो ये कृष्णार्थे अखिल चेष्टा, ऐसे सोचने से भक्ति होती है। जब तक हमारा मन में स्वार्थ भौतिक स्वार्थ की इच्छा होती है, तब तक कृष्ण का अर्थ सब कुछ कृष्ण के लिए करना, तो ये संकल्प पूर्ण नहीं हो सकते। तो ये कृष्ण भक्ति साधना का उद्देश्य है दूषित मन का विकृत उद्देश्य परिवर्तन करना। धन जन सुंदरी भौतिक सुख, तो ये सब दूषित इच्छाएं वर्जन करके अहैतु की भक्ति के लिए इच्छा होना चाहिए। अहैतु की भक्ति का मतलब कि हमारे जीवन में प्रत्येक दिवस 24 घंटे में हम सब हर क्षण में सब कुछ जो हम करते हैं बोलते हैं चिंतन करते हैं तो केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। तो यही कृष्णार्थ अकेला चेष्टा है। और क्योंकि हम उस शुद्ध स्थिति से बहुत दूर है, इसलिए कृष्ण भक्ति साधना विधि भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार ग्रहण करना चाहिए और ऐसे धीरे धीरे ये दूषित मन तो शुद्ध शुद्ध हो जाएगा। लेकिन शुरू से ये संकल्प होना चाहिए, समझना चाहिए कि हम किस लिए ये सब नियम पालन करना है, क्यों हम पालन करते हैं। हम पालन करते कृष्णार्थ अखिल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो इसके बारे में और बहुत चर्चा होना चाहिए, लेकिन समय समाप्त हो गया और अनुकूल है कृष्ण भक्ति के लिए सब कुछ समय पर करना। time management. Bhagavan Shri Krishna ki seva mein bhi time management hota hai. To isliye Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, bolke is chota sa pravachan samapt karta. Agar kisi ke prashna ho, Hare Krishna. Is vishay par yadi kisi ke prashna ho, you take two or three questions. So, Jarasa, puchye abhi. Now, as you may know, you shouldn't leave it uncovered. And when I'm speaking, don't put the tofu in, because when you're drinking, you start coughing and choking. You might remember I told you this just 2 days ago. Or was it yesterday? You're not listening to what I said.